أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Geçen hafta İnşikak suresinden okumuştuk. Yine devam edeceğiz. Sureyi baştan kısaca özetlersek Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Gök yarıldığı zaman Rabbini dinleyip görevini yerine getirdiğini gösterdiğinde, yer uzadığı zaman içinde ne var ne yok hepsini dışarıya çıkardığı zaman görevini yerine getirip Rabbini dinleyip görevini yerine getirmiş olduğu tasdik edildiği zaman Allah-u Teala gökleri ve yeri yarattığı zaman, yani yeri yaratıyor, gökler henüz toz bulutu halindeyken her ikisine İsteyerek ya da istemeyerek emrime gelin diyor. Onlar da isteyerek geldik diye cevap veriyorlar. Bunu inşallah geçen hafta söylemiştim. Daha sonra bu konunun detaylarına gireceğiz. Bizim eşya olarak gördüğümüz cansız varlıklardan her birinin dili var. Anlayışı var. Sevgisi var ve nefreti var. Yani dışarıda ister hayvan olsun, ister bitki olsun, ister diğer varlıklar olsun, bizim için çok basit gibi geliyor ama Kur'an ayetlerini incelediğimiz zaman bunlar ortaya çıkıyor. O zaman eşya ile ilişkilerimiz çok daha önem taşıyor. İnşallah bunu daha sonra ilgili bütün ayetleri okuyacağız Allah nasip ederse. Bu bakımdan gökler ve yer Rablerini dinledi diyor. Allah'ı dinledi. ve de haklı çıkarıldı çünkü Allah'ın emrine uydu. Ama göklerin görevi bitti. Çatladı, görevini tamamladı. Yerin de görevi bitmiş oluyor. Yani yaratıldığı zamanki biçimi bitmiş. Artık yeni bir dönem başlamış oluyor. Öncekinden kalan hiçbir şey artık yok. Dağlar yok. Çukur yerler dolmuş. Denizlerin şekli değişmiş. Şimdi ayeti kerimede kullu şeyin halikun illa vecheh buyuruluyor. Her şey helak olacak. Allah-u Teala'nın vecihi başka. Yani Allah hariç her şey helak olacaktır. Şimdi insanların tamamının öleceğini biliyoruz. Tabiatın da zaman zaman ölüp dirildiğini de görüyoruz. Demek ki yer ve gök görevini tamamlamış hale gelecek bir gün. Artık ondan sonra yeniden yer gök olacak ama mevcudu değil. Bu bir ayet vardı, hatırlıyor musun? يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْفِيَّتُنْ بِيَم۪ينِهِ مَطْفِيَّتُنْ بِيَم۪ينِهِ evet. O gün yer bugünkü şekilden başkasına dönüşecek. İbrahim suresi 48. ayet. Bugünkü şeklinden başkasına dönüşecek. Gökler de dürülmüş vaziyette olacaklar. Allah'ın gücüyle. Şimdi işte bu onların helaki oluyor. İnsanın helaki dediğimiz şey nedir? Ruhun bedenden ayrılması ve bedenin ölmesi, değil mi? Helak ettiğimiz bu. Ölen bedeni oluşturan maddeler kayboluyor mu? Kayboluyor mu? Kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Yine bu toprakta kalıyor. Ama sonra bu topraktan tekrar o maddeler oluşuyor ve o insanlar artık o maddeler yeniden insan vücudu haline dönüşüyor ve insanlar dışarı çıkıyor. وَاَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ Çünkü ölen herkes toprağın içine giriyor. Bir insan denizde de boğulsa onun parçacıkları denizin içinde mi kalıyor yoksa? Toprağa mı? Yani onu bir balık da yemiş olsa o balık da yarın toprak oluyor. İşte o toprak kendi içerisinde bulunan o insan parçacıklarını dışarı atmış oluyor. O insan parçacıkları yeniden bir oluşum meydana getiriyor. Şöyle düşünün, bir bahçedeki ağaç parçaları, yapraklar toprakla karışınca toprakta gübre görevi görüyorlar. Sonra da yeniden oluşumun ne oluyor? Muharriki oluyor, sebebi oluyor. İşte yani göklerin ve yerin ölmesi, göğün ve yerin yok olması değil. Şimdi Müslümanlar Kur'an ayetleri üzerinde yeteri kadar düşünmedikleri için ayetlere anlam verirken de yanlış anlamlar veriliyor. Mesela Bedi'us semavati vel ard ayeti kerimesi gökleri yeri yoktan var eden şeklinde tercüme ediliyor. Halbuki Bedi'us semavati vel ard gökleri ve yeri örneği olmayan şekilde yaratan demektir. Çünkü biz bir şey yaparken bir yerden örnek alır yaparız, değil mi? Biraz şöyle bir, ama Allah-u Teala örneksiz yaratmıştır. Geçen hafta okuduğumuz ayetlerde göklerle yerin bitişik olduğu Sonra Allah-u Teala'nın bunu parçaladığı, toz bulutu haline getirdiği, önce yeri yarattığı, sonra gökleri yarattığı belirtiliyordu. Ama şu andaki işte astronomi bilimi dünyayı mesela güneşten kopmuş bir parçacık olarak düşünüyor. Böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Hem Müslümanlar yanlış düşünüyorlar, hem gayrimüslimler yanlış düşünüyor. Şimdi Müslümanlar diyor ki hiçbir şey yoktu, yoktan var edildi. Öyle değil işte. Mesela büyük patlamayı gayrimüslimler tespit etmişler ama Kur'an-ı Kerim bunu detaylı olarak anlatıyor zaten. Zaten anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu sebeple biz eğer inşallah büyük ekipler halinde böyle ufak tefek çalışmalarla değil, büyük ekipler halinde Kur'an-ı Kerim'e yönelebilirsek, yapmamız gereken asıl iş bütün üniversiteleri Kur'an'la meşgul etmek. Bütün üniversiteleri derken Müslümanları değil, dünyada ne kadar üniversite varsa, çünkü Kur'an-ı Kerim kainattaki her şeyi en ince teferruatına kadar açıklayan kitaptır. Onun usulünü kavrayabilmek gerekiyor. Ona göre hareket etmek lazım. Adam insan inansın ya da inanmasın, ilimle meşgul olup da Kur'an'a muhtaç olmayacak hiç kimse yoktur. Bunu bizim göstermemiz lazım. İşte gökleri yeri Allah yoktan var etmiş değil. Bitişikken parçaladığını kendisi bildiriyor. Önce yeri yarattığını, sonra gökleri yarattığını. Ve bunların içerisine bir enerji yerleştirdiğini de Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bir güç verdiğini ifade ediyor. Bu güçle bunların tesbih ettiğini, bir kısmının namaz da kıldığını, yani dua da ettiğini ortaya koyuyor. İnşallah o detayları daha sonra anlatacağız, Allah nasip ederse. Ben şimdi yavaş yavaş zihinlerinizi hazırlıyorum. Çünkü bu konu, ben yani Kur'an-ı Kerim'de falan gördükten sonra hayret ettim. Mesela bir hadisi şerif okumuştum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Uhud dağı bizi sever, biz de onu severiz diyor. Şimdi onu üzerinde hiç düşünmemiştim doğrusu. Sonra ilgili ayetleri görünce bunun gerçekten olacağı ortaya çıktı. Şimdi sonra Allah-u Teala diyor ki, ey insan, sen sürekli didinip duruyorsun ama yaptığın her hareketle biraz daha Allah'ın huzuruna yaklaşıyorsun. İster yat, ister yatma, ister çalış, ister çalışma. Geçen her an seni biraz daha o kıyamete yaklaştırıyor. Burada yaptığımıza göre ahirette karşılığımızı alacağız. Cenab-ı Hak bütün varlıklar için kader belirlemiş. Kaderi belirlenmemiş bir tek varlık yok. Kader demek, ölçü demektir. Ölçü. Her varlığın bir ölçüsü var. Ve herkes, her varlığı o ölçüye göre yaratmış. Ve insanlardan her birinin ölçüsü diğerinde yok. Onun için her insan diğerinden farklıdır. Yani herkesin farklı bir kaderi var. Karakteri farklı, vücut yapısı farklı, davranışları farklı, algılaması farklı böyle. İnsan işte kainattaki işte göklerin, yerin ve hayvanların kaderi zorunlu kulluk üzerine kurulmuştur. İşte göklere ve yere diyor ki, isteyerek ya da istemeyerek benim emrime gelin. İstemeseler de Allah'ın emrini tutacaklar, isteseler de tutacaklar. Ama onlar biz isteyerek tutuyoruz demişlerdir. Ama Allah-u Teala insanlara öyle bir kader oluşturmuş, yani öyle bir ölçü koymuş ki, şimdi bu kader kelimesini bundan sonra inşallah sık sık kullanacağız. Yanlış anlayışları engellemek için. Allah-u Teala'nın insanlar için oluşturduğu kader hürriyet temeli üzerine kurulmuş. Yani insanlar için bir temel ölçüleri koymuş, sonra serbest bırakmış. İnna hedeynâhu sebîle, İnsan suresinde söylüyor. Biz insana o yolu gösterdik. İmmâ şâkiran ve immâ kafûra. İster şükreder, ister nankörlük eder. Yani nankörlük ederse cezasını çeker, şükrederse mükafatını görür. Yani kişi yaptığının farkında olarak davranışlarını kendisi belirler. İnsanın kaderi bu. Yani onun için Allah'ın koyduğu ölçü bu. Sonra işte ezelden bu takdir edilmiş falan diye bir şey de yok. Çünkü Allah-u Teala هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. İnsan mezkur bir şey olmadan önce uzunca bir süre geçmiştir diyor. Mezkur şey, yani hakkında bilgi üretilmiş şey demektir. O kaderin oluşmasının safhalarını zaten ayeti kerime açık bir şekilde gösteriyor. Bunu zaman zaman okuduk. Şimdi bir anne ile bir baba, bir kadınla bir erkek evlenmezse bunların ikisinde çocuğu olmaz. Evlenip evlenmemek tamamen onların ihtiyarına kalmış bir olaydır. İster evlenirler, ister evlenmezler. Evlenirlerse çocuk olmak için gereken ilk çalışmayı yapmış olurlar. Bundan sonra da onların davranışlarına göre. Bunlar gereken gayreti gösterdiği andan itibaren Cenab-ı Hak onlar için bir çocuğun ölçüsünü belirler. Sonra o çocuk o ölçüye göre yaratır. O zamana kadar bununla ilgili herhangi bir şeyin olmadığını Allah-u Teala bize söylüyor. Dolayısıyla ayetlere göre hareket ettiğimiz zaman bizim geleneksel anlayışımız tümüyle değiştiği gibi insanların ancak kendi elleriyle yaptıklarının kendilerinin olabileceği, bu sebeple insanın son derece önemli bir konumda olduğu, çalışırsa başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığı ortaya çıkar. O zaman her Müslüman herkesten daha çok çalışmalıdır. Şimdi bakıyoruz ki mesela Batı'da kilisenin ağır baskısı ortadan kalkmış. Çünkü kilise her şey üzerine hakimiyeti kuran bir yapı. Kilisenin dışında olanlara laik deniyor Batı'da. İşte laiklik mücadelesi ortaya çıkmış. Yani insanlar kilisenin baskısına karşı mücadele vermişler. Kilisenin hakimiyeti dışına çıkarak öf be deyip hürriyetlerine kavuşmuşlar. Kilisenin karışmadığı hiçbir şey yok. Çünkü kilise isterse insanı dine alıyor, isterse çıkarıyor. İsterse ona ceza veriyor, isterse mükafat veriyor, isterse günahını bağışlıyor, isterse bağışlamıyor. Artık insanları sömürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve insanlar kilisenin kölesi. Devletler de kilisenin kölesi. Bir devlet başkanı göreve başladığı zaman mutlaka bir papaz ona yemin ettiriyor İncil üzerine. Yoksa yok. Onu takdis ediyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi kilisenin bu baskısı altında Batı'nın kıpırdama imkanı yok. Batı kiliseden kurtuluyor. O uzun laiklik mücadelesinden sonra kiliseden kurtuluyor. Kiliseden kurtulunca meydanda kalıyor tabii. Ne yapacağız? Bu defa tabiatı keşfediyorlar. Allah-u Teala'nın tabiattaki ayetlerini okumaya başlıyorlar. Dikkat ederseniz belgesellerin hemen tamamına yakını Batılılar tarafından çekilmiştir. Yıllarca gözlem yapıyorlar. Karınca üzerinde yapıyor, işte aslanlar üzerinde yapıyor, ne bileyim bitkiler üzerinde, her şey üzerinde yıllarca gözlem yapıyor ve oradan birçok bilgiler alıyor. Kendi fıtratını keşfetmeye başlıyor. Ve müthiş bir ilerleme sağladılar biliyorsunuz. Yani ne kadar çok çalışırsam o kadar başarılı olurum düşüncesiyle müthiş bir ilerleme sağladılar. Şimdi bir taraftan ilerlerken tek kanatlı ilerledikleri için bu defa insanlık taraflarını ihmal ettiler. Dolayısıyla aile bozuldu, İnsanlar tamamen oyuna, eğlenceye düşkün hale geldi. Kimse çocuk sahibi olmaz, olmak istemeyen bir noktaya geldi. Şimdi onun sıkıntısını yaşıyorlar. Müslümanlara sıra gelince Müslümanların İslami hayatlarının Kur'an'dan çok uzak olduğunu her defasında görüyoruz. Müslümanlar ne Kur'an ayetlerini okudular, ne kainat ayetlerini okudular. Şimdi Kur'an ayetleri için siz anlamazsınız dendi. Ve çok da haklıymışlar bunu söylemekte. Çünkü insanlar Kur'an ayetlerini anlamaya başladığı zaman şimdiye kadarki yapının yanlışlığını görüyorlar. E o yapıdan beslenenler insanların Kur'an'ı anlamasını asla istemezler. Onun için Kur'an'ı anlamak için şu kadar ilim lazım. Sayarlar, sayarlar, sayarlar. En sonunda da bir tanesini daha sayarlar ki nedir o? İlmiyle dön. Bunu nereden öğreneceğiz? Vehbi. Ne demek vehbi? Onu Allah verecek. Hadi oraya kadarını aldık da onu, peki onu nasıl alacağım kardeşim? Bunu eskiler almış. Sizin alma şansınız yok. Bitmiş artık. Piyasada yok. İthalat da yasak. O zaman pek ne yapalım? Siz ne derseniz o olsun. Baş üstüne. Hah, işte böyle adam ol. İtiraz etme. Dinle. İtaat et, rahat et. Böylece anormal bir kadercilik içerisine sokulmuştur Müslümanlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerinden de uzak, Allah'ın kainattaki ayetlerinden de uzak. Allah'ın ayetlerinden tamamen uzak bir din hayatı oluşturuluyor. Dolayısıyla kainat ayetlerini okuyan insanlar başarıyor. Şimdi biz hem kainat ayetlerini Kur'an-ı Kerim ışığında okumak zorundayız, hem Allah'ın Kur'an'daki ayetlerini okumak zorundayız. Bu ikisini okuduğumuz zaman, o zaman çok net bir şekilde göreceksiniz ki, Batı'nın şu anda ulaştığı seviye, bizim ulaşacağımız seviyenin yanında çok küçük kalacaktır. Ama bunu iyice kafamıza yerleştirmemiz lazım. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Kişinin kendi gayreti olmadan elde ettiği şey kendinin değildir. Bazı insanlar var, çok rahat yaşıyorlar, yaşayabilirler. Rahat yaşayamaz demiyor ki. Onun o yaşamasını temin eden kim? Babasından miras kalmış. O zaman onun malı değil, babasının malı. Yani evet, onun malı, kullanma hakkı ona ait. Babası artık vefat etmiş. Ama o kazanmamış ki. Onun olması için kendinin bir amelinin ona katılması lazım. O malı kullanarak bir takım yeni şeyler elde etmişse o onundur. Kendi ameliyle bir şeyler elde etmesi lazım ki kendinin olsun. Dolayısıyla bizim anlayışımızdaki kadercilik, yani bizim geleneğimizdeki kadercilik, Allah-u Teala'nın gökler ve yeri için oluşturduğu kaderdir. Allah'ın insanlar için oluşturduğu kader bizim anlayışımızda yok. Yani Allah'ın insanlar için oluşturduğu kader hürriyet üzerine bina edilen kaderdir. Onun için diyor ki فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İnanmak için kim gayret gösterirse inansın. Kim de kafir olmak için gayret gösterirse o da kafir olsun. Gayretini hangi tarafa yönlendirirsen yönlendirirsin. Sana kalmış bir şey. İyi yaparsan güzellikle karşılaşırsın, kötü yaparsan sıkıntıyı çekersin. Çalışacaksın. Ben neyim ki diyemezsin. Düşün, sen bu dünyaya Allah-u Teala tarafından getirdin. Annen kim olursa olsun, baban kim olursa olsun, hangi bölgede doğmuş, büyümüş olursa olsun, olursan ol, çevrende ne bulunursa bulunsun, işte sen olsun, bunların hiçbirisini değiştiremezsin, bunları hazır buldun. Şartlar ne olursa olsun, senin yapacağın tek şey var, başarmak. Başarıya kilitleneceksin. Ben kimim ki diyemezsin, buna hakkın yok. Yani kendini küçük göremezsin. Seni Allahü Teala yaratmış. O imkanlar ölçüsünde başarıya kilitlenmek zorundasın. İşte o zaman Allah katında da adam olursun. İnsanlar katında da. Bakın Cenab-ı Hak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi cahil bir topluma peygamber olarak gönderdi. O cahil toplum, hayatında devlet nedir bilmeyen, kabile hayatı yaşayan o toplum, kısa süre içerisinde 1500 yıllık devlet geleneğine, kültüre, eğitime ve siyasi bilgiye sahip olan Sasanileri, onlar kadar eski sayılan Bizanslıları dize getirdi. Onları öylesine tarih sahnesinden sildi ki bir daha gelmeyecek şekilde. Bunların çoğusu okuma yazma bilmiyordu. İşte Kur'an-ı Kerim onu gösteriyor, diyor ki kardeşim, buradaki anlayış farklı. İlkokul diploman var mı? Bu sorulmaz. Kimin oğlusun, kızısın, o da sorulmaz. Sen nesin ki falan değilse, ben Allah'ın kuluyum kardeşim. Sen nesin ki, sen kimsin ki diye biri sorarsa cevabımız şu: ben Allah'ın kuluyum. Bundan daha büyük bir şey, makam var mı? Ben Allah'ın kuluyum. Canım sen kim, o kim? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın verdiği emri yerine getireceğim. Kainat da Allah'ın. Kararı burada Allah verir, sen değil. Ayakların üzerinde durmasını bileceksin. Ve başarıya kilitleneceksin. Doğru olmaya, dürüst olmaya çalışacaksın. En büyük hile dürüstlüktür. Dürüstlük hilesi. Dürüst olduğun zaman her zaman kazanırsın. Ama biraz yamuk olduğun zaman bazen kazanırsın ama çoğu zaman kaybedersin. Ya eyyuhel insan inneke kadihun ila rabbike kedhan femulaqih. Ey insan, sen Rabbine doğru sürekli didinip duruyorsun. Ne yaparsan yap, her an Rabbine yaklaşıyorsun. Her saniyede biraz daha Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorsun. Hesabını vereceğin günler geliyor. Yarın Allah'ın huzurunda hesap verirken sağına soluna bakıp kopya çekemezsin. Ya Rabbi ben kimim ki falan diye sorduğun zaman Cenab-ı Hak der ki, ben seni ben yaratmadım mı? Sana gereken, ben sana ne vermişsem onu soruyorum, vermediğimi sormuyorum diyecek. Sen verdiklerimi nasıl kullandın? فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. Kitabı sağından verilenler kolay bir hesap verecekler. Allah'a şükür çalıştım, kazandım. Dürüst davranırsanız dersiniz ki, ya benim bir endişem yok kardeşim. Yani bir yamuk yapmadım ki endişe duyayım dersiniz. Gayet rahat olur. İçiniz gayet rahat olur. Bunlar kolayca hesaplarını vereceklerdir. وَيَنْكَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kendi ehline, tabi ehil derken ilk akla gelen aile. Eşi, çoluğu, çocuğu. Karısı, çocukları eğer müminse orada hesabını gördükten sonra onların yanına gelecek. Demek bunlar bir arada olacakları anlaşılıyor mahşer yerinde. Ama onların içerisinden kafir olanlar olabilir. O zaman onun ehlinden değil, artık ayrılır. Efendim benim bütün ailem yanlış yolda, olabilir. O zaman senin ailen de senin inancını paylaşan dostların olur. Oraya gidersin. Onların yanına sevinçle gider. Hani pekiyi dolu karnesini alan çocuk böyle karneyi sallayarak nasıl giderse, o da almıştır beratını. son derece mutlu bir şekilde onların yanına gider. İşte ha umukra'u kitabiye, alın da okuyun şu benim kitabımı der. Yani karnesi iyiyse çocuğun, eve her gelene karnesini götürüp okutmak ister. Çünkü her aldığı aferinlere doymaz ya, her gelenden bir aferin almak ister. O da öyle, o kurtuluş beratını almış ya, okuyun der, okuyun, okuyun. Şimdi geçici bir dünya hayatında yaşıyoruz. Hepimiz görüyoruz insanları, doğru yapanların sürekli iyi olduğunu, sıkıntılar çekseler bile başları dik, içleri huzurlu olduğunu gayet net bir şekilde görüyoruz. Yanlış davrananların da yamuklarını görüyoruz. Asıl yamukluk ahirette çıkacak, onu da biliyoruz. Ve bunun karşılığında kazanacağımız şey ebedi cennet. Sonsuz mutluluk ve sonsuz zenginliktir. Dolayısıyla ve fî dâlike felyetenâfesil mutenâfisûn. Yarışacak olanlar bu konuda yarışsınlar. Hedefe cenneti alacaksınız. Hedef o. Allah'ın verdiği bütün imkanları cenneti kazanmak için kullanın. Cenneti kazanmak için kullanmak demek gözü yumuk olmak falan değil, gözü açık olmak. Allah nasıl istiyorsa öyle. Adam gibi adam olmak. Hem dünya için hem ahiret için. Çünkü dünya ve ahiret olayı falan yok. Yani Allah'ın verdiği şu elbiseyi düzgün giyersen bu elbiseyi verene karşı teşekkür etmiş olursun. Şimdi siz birisine bir hediye verseniz, o hediyeyi görseniz ki böyle berbat etmiş. Ne yapar? Üzülmez misin? Bu Allah'ın bir kanunudur. Allah sana bir araba vermişse bu arabayı yıka, tertemiz ol ve temiz bin arabaya. Bu onun şükrüdür. Bu da bir sevaptır. İyi bir elbise vermişse onu ona göre kullan. İyi bir ev vermişse ona göre kullan. Bunların hepsi birer ibadettir. Çünkü o nimeti veren kişinin, veren zatın nimeti, o verdiği için o nimetin kıymetini bilirseniz, onun emrine uygun kullanırsan o zaten fazlasıyla verir. Asıl vereceği şey de ahirette vereceğidir. Yani eşya ile aramızda bir dostluk oluşması lazım. Eşya ile düşmanlık değil, dostluk. Öyle bir şey oluşması lazım. Evet, Enes Hoca Ra'd suresi 23. ayeti verdi. Bir okuyalım bakalım. 253. sayfa. Hatta 22'den başlıyorum. Vellezîne sabarû ibtigâe vecihi rabbihim, Rablerinin rızasını kazanmak için, yani Rablerinin yüzünü, Allah bana, benim yüzüme bakıyor, bakmıyor kelimeleri kullanılır ya. İşte Allah yüzüme baksın diyenler bunun için sabrediyor. Sabretmek ne demek? Demek ki bir sürü olumsuzluklarla karşılaşıyorsun. Sabrı Allah için yapıyorsun, başka bir şey için değil. Çok yüksek bir gaye için yapıyorsun. Ve akamus salate ve namazı ayakta tutan, sürekli kılanlar. Ve enfekû mimma razaknâhum, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak edenler, harcayanlar. Azsa az, çoksa çok, önemli değil. Neyse, bir şeyler vermek lazım Allah için. Sirren ve alaniyeten, gizli ve açık. Açıktan da vermek bir sevaptır. Çünkü başkalarına örnek oluyorsunuz açıktan verdiğiniz zaman. Diyor ki Allahü Teala, in tübtü sadakati fenimmâhi. Yani sadakalarınızı açıkça verirseniz ne kadar güzel. Ne hoş. Ve in tuhfûhâ ve tu'tûhâ l-fukarâ fe huve hayrun lekum. Ama fakirlere verirken gizlerseniz hayırlı olur. Sizin için hayırlı olur. Çünkü onları üzmemek. Fukaraya verirken gizlerseniz daha iyi olur. Evet. وَاَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ Kendilerine karşı gelen kötülükleri de güzellikle savuyorlar. Karşıdaki kötülük yapıyor, sen güzellik yapıyorsun. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اُقْبَتَّارِ İşte o en son yurt onlar için olacak. Yani son gülen bunlar olacaktır. Son gülen iyi güler. Nedir o? Cennetu adnin yedhulûneha. Girecekleri adnin cennetleri. Onlar girecekler. Başka? Ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim. Eşlerinden ve babalarından uygun olanlar girecekler. Şimdi bu eş dediğimiz zaman hemen hanımlar hatırlanır. Yok. Eş kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zevç kelimesi kadın içinde erkek içinde kullanılır. Yani Türkçedeki eş kelimesinin tam karşılığıdır. Eşleri dediğiniz zaman eğer üst bir makama gelen hanımsa alttaki kocası onun sebebine oraya gelir. Yani bir kadın bakan olduğu zaman kocası da bakanın beyi olarak epeyce itibar görür biliyorsunuz. Ankara'ya gider. Onun gibi yani. Ya da bey bakansa bakanın hanımı olarak itibar görür. Onun gibi bir şey. Eşlerinden ve soylarından uygun olanlar. Yani demek ki orada da çoluk çocuk bir araya toplaşacak. Cennette de. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Melekler de her kapıdan onlara girerler. Yanlarına gelirler. Kapılardan. Selamun aleyküm. Selam size. Yani artık esenlik ve güvenlik içerisindesiniz. Karada ölüm yok derler ya artık size sıkıntı yok. Bitti. Niye selam? Bima sabartum. Sabrettiğiniz için. Bakın bu dünyadaki sabrın karşılığı sıkıntıların karşılığı cennet. O zaman başımıza gelen sıkıntıları zevkle karşılamamız lazım. Karşılığı cennet. Çok büyük bir karşılık. فَنِعْمَ عُقْبَتَّارِ Ya bu yani son yurt ne kadar güzel. En son elde ettiğiniz şey ne güzel. Bakın sonunda çok çektiniz ama sonunda başardınız. Hepsine değdi. Bu dünyada en uzun yaşayan kaç yaşında? Şimdi dünyanın en yaşlısı kaç yaşında biliyor musunuz? Şu anda. 122 Türkiye'de. 150-155 de var Asya'da, Afrika'da tamam. Peki cennet kaç sene? Sonsuzun karşısında 155 senenin değeri ne olur? Efendim? Sıfır olur. Öyleyse bakın 155 seneyi bir insan cenneti elde edecekse 155 seneyi geceli gündüzü sıkıntıyla geçirse değer mi? Evet. Değer. O zaman inanıyorsak o zaman o sıkıntılar büyük bir zevk olur. Yani şey için, yarış için hazırlanan bir koşucuyu düşünün, gece gündüz koşar ama hedefinde o şey olduğu için, birinci olmak olduğu için o sıkıntılı günleri onun için zevke dönüşür. Hele bir de sonunda şampiyon olursa müthiş bir şey. İşte cennete gidenler için de bu iş durum böyle. Evet, selamun aleykum tıptum diyor melekler bir başka ayette. Selam size, ne iyi yaptınız. Hiç bozulmayacak, sürekli kalmak üzere, ölüm yok, hastalanmak yok, ihtiyarlanmak yok. Ve hep hoşlanır, en çok hoşunuza giden işleri. Siz neyi yapmayı tasarlıyorsunuz? Şunu, onu da yapabileceksiniz. Ama büyük bir zevkle, sıkıntıya girmeden. Ya şunları şunları, tamam yap. Çok güzel şeyler yapıp dostlarınızı çağırırsınız, gelin bakalım dersiniz. İşte bak ben şunlar, o da ben de şunu yaptım, sen de bize gel der. Ama böyle bu dünyadaki gibi sıkıntılı değil, zevkine. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا. Kitabı arkasından, sırtının arkasından verilenler, battım, bittim, ey ölüm neredesin, ölmek ne güzelmiş, ah ölmek varmış falan diye bağırıp duracak. وَيَصْلَى سَعِيرًا, o alevli ateşe girecek, sokulacak. İnnehu kâne fî ehlihi mesrûra. O da dünyada kendi ailesi içerisinde mutluydu. Yani şu bugün seninkilere gene epeyce şey yaptım. Şunu söyledim, bunu söyledim. İşte yobazlara şunu anlattım, şu şey yaptım. Bu şekilde yaptım falan diye böyle mutlu mutlu konuşuyordu. İnnehu zanne ellen yahura. O durumunun hiç değişeceğini düşünmüyordu. Sürekli böyle olacak zannediyordu. Yok canım, bana hiçbir şey olmaz diye düşünüyordu. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. Hayır. Senin Rabbin sürekli seni gözetlemekteydi. Bütün yaptığın davranışlar hep kontrol altındaydı. Ne yap, ne yaparsan. Ve kayda da geçiyordu. Fela uksimu bişşafak. Şafağa yemin olsun. Yani akşam karanlığına. Şimdi biz Türkçe'de şafak kelimesiyle Arapça'da şafak kelimesi birbirinin tam zıttıdır. Türkçe'de biz şafağı sabah aydınlığı için kullanırız. Araplar akşam aydınlığı için kullanırlar. Yani akşam güneşin batmasından batı ufkunun tamamen kararmasına kadar ki dönem için kullanırlar şafağı. Velleyli, geceye de yemin olsun. Şafaktan sonra artık iyice karanlık başlar. Ve ma vesak, ve gecenin içerisinde olanlara. Demek ki gecenin içinde de birçok şeyler var. Biz Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz gecenin şerrinden. Ve min şerri gâsikin izâ vakab diye kulavuzib rabbil felak'ta sığınıyoruz. Yani iyice karanlık çöktüğü zaman çöken karanlığın şerrinden Allah'a sığınırım diye Cenab-ı Hak bizi ondan sığındırıyor. Demek ki bir şeyler var orada. Vel kameri, aya yemin olsun, idettesek, toplaştığı zaman, yani dolunay haline geldiği zaman. Bütün bunlar, tabi uzmanları bunlar üzerinde çalışsa çok şeyler bulurlar ama biz ancak bu kadar anlayabiliyoruz. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Siz mutlaka halden hale geçeceksiniz. Yani dikkat edersin, dikkat edin. İşte ana rahminde oluyor insan, orada kalmıyor. Zamanı gelince ne yaparsanız yapın mutlaka doğum oluyor. Doğuyor, çocuksunuz, büyüyorsunuz. Büyüdünüz, serpiliyorsunuz, güçlü hale geliyorsunuz. İhtiyarlıyorsunuz, güçsüz hale geliyorsunuz. Ölüyorsunuz, yeniden diriliyorsunuz ve yeni. Hep böyle devre devre. Hiç aynı noktada kalmıyorsunuz. Hastalanıyorsunuz, hastalık devam etmiyor. İyileşiyorsunuz, iyilik devam etmiyor. Yoruluyorsunuz, yorgunluk devam etmiyor. Dinleniyorsunuz, dinlenme devam etmiyor. Sürekli böyle değişik evrelerde oluyoruz. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Bunlara ne oluyor? Neden inanmıyorlar? Neleri var bunların? وَاِذَا قُرْئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Onlara Kur'an okunduğu zaman da boyun eğmiyorlar. Şimdi secdeye kapanmıyorlar kelimesi her ne kadar kelime manası olarak uygunsa da Arapçada secde, baş eğme, rükû, bizim bildiğimiz secde, hepsine secde deniyor. Yani şimdi şey derler ya, eyvallah falan. Hiç eyvallah'a yok derler mesela birisi için. O da secde sayılır. Yani bir boyun eğiyorsunuz, karşı tarafın ne dediğini kabul ediyorsunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim kendilerine Kur'an okunuyor, yine burunların doğrultusunda gidiyorlar. Boyun eğmiyorlar. Belillezîne keferû yükezzibûn. Şu görmezlikten gelenler var ya, okunan Kur'an'ı dinlemiyor. Duymazlıktan, görmezlikten geliyor. Aslında anlıyor ama anlamazlıktan geliyor. Onlar var ya, bunlar yalan söylüyorlar. Yalan. Aslında olayın farkındalar. Olanların farkındalar. Yalan söylüyorlar. Vallahu a'lemu bima yu'un. Allah onların ezberlerini çok iyi biliyor. Bu gerçekleri anladıkları halde ezberleri bozulacak diye korkuyorlar, o ezberlerine yapışıyorlar. Yani bugün birçok kimse, siz de her gün görüyorsunuz, ezberi bozulmasın diye birçok kimse, Kur'an ayeti okuyorsunuz, adam abdestli namazlı falan, ayet okuyorsunuz, ezberi bozulacağı için kaçıyor sizden. Öyle değil mi? Ezberini bozmamak için. Ya kardeşim, demek ezberin yanlışmış. Madem ayete ters düşüyor. Allah onların ezberlerini çok iyi biliyor. Febeşşirhum bi'azabin elim. Onlara acıklı azabı müjde ver. Şimdi bir arkadaşla, birisiyle bir tanıdığınıza karşılaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki müjde. Hayırdır, ne var? Baban ölmüş. Babanın ölmesi müjde olarak verilir mi? Müjde, ne oldu? Fabrikan yanmış. Adam der ki, lan fabrikamın yanmasına çok üzüldüm elbette ama onun müjde demesi beni daha fazla üzdü der, değil mi? Adam demek ki fabrikamın yanmasını bekliyormuş ya. Şuna bak. İşte burada da müjde ne var? Cehenneme gidiyoruz. Ya o ne demek? Ha, anlatayım. Cehennemin en kötü yerini. Acıklı azab müjdeli o manaya gelmiyor mu? Yani siz ancak bundan anlarsınız. Bakın, ezberleriniz bozuluyor diye gerçeklerden kaçtınız. Meseleyi kavradığınız halde kaçtınız. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Ama inanan ve iyi iş yapanlar başka. Bakın, salihat kelimesi, iyi iş yapanlar diyor. Biz ameli salih diye tercüme ederiz, sadece işte ibadetler falan gibi anlaşılır. Yani geleneğimizden öyle, ameli salih kelimesi yanlış değil ama o bizim zihnimizde yerleşmiş şekli yanlış. İyi iş, uygun iş, her şey, ne iş yapıyorsan doğru yapacaksın, dürüst yapacaksın, iyisini yapacaksın. Yanlış yapanlara bakmayacaksın. Herkes böyle yapıyor. Yapabilir kardeşim. Bir televizyon programındaydık. Neyse, adını da söylemeyeyim bir şey. Adam dedi ki, işte bu başörtüsü tartışılıyordu. Başörtüsünün aleyhinde konuştu, bir şeyler yaptı falan. Dedim, konuşabilirsin dedim. Cehenneme gitme hürriyetini kullanıyorsun dedim. Olur mu öyle şey dedi. Birden hopladı. Allah emrettiği halde sen karşı çıkıyorsun yani. Allah sana bu hürriyeti vermiş. Cehenneme gitme hürriyetini kullanabilirsin dedim. Adam oturun bitene kadar daha konuşamadı. Yani şimdi ne yaparsan yap, ne yaparsan yap, doğru yapacaksın, dürüst olacaksın. En iyisini yapacaksın. Hangi işi yaparsan yap, en iyisini yapacaksın. Tabii ki ibadetini yapacaksın. Tabii ki her şeyi yapacaksın. O zaman senin ticaretin de ibadet ediyor. Hem para kazanırsın, hem ibadet yaparsın. Senin işin de ibadete dönüşür, her şeyin de ibadete dönüşür. Ama bazıların dediği gibi, efendim çalışmak da ibadettir. O zaman namaz kılmıyor. Öyle şey yok. Namazını kılacaksın, orucunu tabii. Bütün ibadetlerini, Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksin. Çalışmayı da ibadete dönüştüreceksin. İşte bunlar için lehum ecrun gayru memnun. Bunlar için engellenemez, tükenmez bir karşılık vardır. Sonsuz bir karşılık vardır. Cenab-ı Hak cümlemize bunu nasip eylesin. Şimdi bu surede bir secde var. Biraz sonra namazımızı kılacağız. O bir secde yaparsak, yani önce bir secde, sonra namazımızı kılarsak iyi olur. Evet, şimdi ara veriyoruz.